pierwszy rabat. Aż do 15% taniej. Na przykład za laptop HP z procesorem Intel Core i5. Po 7% rabacie zapłacisz 2417 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 24 października, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Agenci CBA w Stołecznym Ratuszu i siedzibie MPWiK przeszukania mają związek ze śledztwem w sprawie awarii w oczyszczalni Czajka. Polscy żołnierze zyskają nowe noktowizory, podpisano umowę na ich dostawę. W Paryżu otwarto nową, wielką ekspozycję dzieł Leonarda da Vinci. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zabezpieczają dokumentację związaną z budową, eksploatacją i awarią oczyszczalni Czajka. Agenci CBA są m.in. w siedzibie Stołecznego Ratusza i MPWiK, podał Wydział Prasowy Biura. Zabezpieczają dokumentację związaną z inwestycją budowy tzw. spalarni, a także dokumenty dotyczące wystąpienia awarii w oczyszczalni Czajka. Prowadzone przez CBA śledztwo dotyczy m.in. niegospodarności w zarządzaniu majątkiem MPWiK w Warszawie. Mówił rzecznik biura Temistokles Brodowski. W sierpniu doszło do awarii kolektorów przesyłających ścieki z części lewobrzeżnej Wawy do znajdującej się na prawym brzegu oczyszczalni Czajka. MPWiK podjęło wtedy decyzję o zrzucie nieczystości do Wisły. 9 września rozpoczęło się tłoczenie ścieków do Czajki zastępczym rurociągiem, którego zbudowanie polecił premier Mateusz Morawiecki. Jej wartość to ponad 95 milionów złotych brutto. Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało umowę na dostawę wyposażenia noktowizyjnego dla wojsk lądowych. Polska spółka PCO dostarczy w sumie ponad 1300 urządzeń. W podpisaniu umowy wziął udział szef MON-u Mariusz Błaszczak. Gogle noktowizyjne należą do najlepszych. Rozmawiałem na temat tego produktu z żołnierzami Wojska Polskiego. Chwalą. Przede wszystkim chwalą za to, że są lekkie i za to, że spełniają najwyższe parametry. Dostawy planowane są w tym i przyszłym roku. W Giżycku właśnie powinna rozpocząć się akcja wydobywania dwóch niewybuchów z kanału Niegocińskiego, które nurkowie znaleźli w sobotę sprzątając jego dno. Z powodu akcji służb konieczna była ewakuacja osób mieszkających w promieniu 300 metrów od znaleziska. Policja zablokowała także drogi dojazdowe do kanału. Niewybuchy podniosą specjaliści marynarki wojennej w Gdyni. Prawie 350 tysięcy paczek nielegalnych papierosów przejęli pod lasty funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Budziska. W pobliżu polsko-litewskiej granicy zatrzymali tira, którym kierował 57-letni Białorusin, mówi Maciej Czarnecki z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Mężczyzna przekonywał, że nie wiezie żadnego ładunku, jednakże w trakcie sprawdzania naczepy poprzedzonego prześwietleniem rentgenowskim okazało się, że w tirze znajdują się nielegalne papierosy. W specjalnie przygotowanych skrzyniach z płyty wiórowej funkcjonariusze KAS znaleźli w sumie 346,5 tysiąca paczek papierosów z białoruskimi znakami akcyzy. Gdyby zatrzymany towar trafił do obrotu, Skarb Państwa straciłby z tytułu niezapłaconych podatków ponad 7,5 miliona złotych. Kierowca trafił na 3 miesiące do aresztu, grozi mu do 10 lat więzienia. I na koniec jeszcze zagranica. Od dzisiaj w Paryżu czynna jest już wielka wystawa prac Leonarda da Vinci. Dzieła jednego z najwybitniejszych artystów wszechczasów będą eksponowane w Luwrze do 24 lutego. Więcej na ten temat z Paryża Marek Brzeziński. Malarz, znakomity rysownik, architekt, inżynier, wynalazca, znawca anatomii. Leonardo da Vinci był także wizjonerem, któremu nie brakowało wyobraźni, by zaprojektować automobil, spadochron, rower, skafandr dla nurka czy helikopter. Może zadziwiać, że przez 70 lat życia namalował nie więcej niż 15 dzieł. Giocondy nigdy nie oddał osobie, która mu zleciła wykonanie obrazu. Poprawiał go przez całe życie. To dzieło będzie można obejrzeć w Luwrze, ale nie na wystawie dzisiaj inaugurowanej, ale w sali, gdzie zazwyczaj jest eksponowana. Na wystawie 5 obrazów kupionych przez Franciszka I i Ludwika XII, królów Francji, w tym święty Jan Chrzciciel, Dzieciątko Jezus czy święta Anna oraz 22 ryciny. Ostatnie swoje dni da Vinci spędził w posiadłości nad Loarą na zaproszenie Franciszka I. Jego dom z pałacem Amboise łączył 800-metrowy korytarz, który król codziennie pokonywał, by spotkać się z mistrzem. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Colfarm S.A., polski producent oleju z czarnuszki w miękkiej kapsułce roślinnej. Poranne mgły powinny już ustępować, ale synoptycy ostrzegają, że miejscami na południu mogą utrzymywać się przez cały dzień. Na zachodzie pochmurno, w centrum i na wschodzie dość pogodnie, nad morzem i w górach porywisty wiatr od 16 stopni nad morzem do 21 w centrum i 24 miejscami na południu.

Moment i wieczność. Nasza dzisiejsza piosenka dnia. Julia Matzel. Redakcja magazynu Q wybrała Lazarus z płyty Black Star jako ten moment, jeden z najważniejszych w muzyce ostatniej dekady. Ja, zainspirowana lekturą listów od państwa, sięgnęłam jednak po płytę poprzednią, po album The Next Day Bowiego i z niego The Stars Are Out Tonight. Przypominam, że dziś do południa słuchamy subiektywnie, nadzwyczajnie subiektywnie wybranych, ulubionych, najważniejszych piosenek ostatnich 10 lat. Teraz znów wybór redakcji magazynu Q. Love you better than I can. Robin, Dancing on My Own, rok 2010. Ciekawe, czy ktoś z Państwa jeszcze pamięta, że Robin wykonała ten utwór w pięknej, delikatnej, akustycznej wersji na sesji specjalnie dla nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Było to tak dawno temu, że sama musiałam sobie przypomnieć to spotkanie ze szwedzką wokalistką. A jeśli już jesteśmy przy studiu imienia Agnieszki Osieckiej, mam dla Państwa zaproszenia na najbliższą niedzielę o godzinie 19:05 koncert Milo Kuntisa. Najbliższa niedziela, 19:05, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Mamy dla Państwa zaproszenia. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. A muzycznie ostatnia dekada z pewną wątpliwością wspominali mi Państwo o tym utworze, czy się zmieści, czy nie jest za długi. No oczywiście, że się zmieści, zresztą nie pierwszy raz w Do Południa, bo to w końcu jest jedna z najwspanialszych piosenek tej dekady.

Więc albo wersja minimalna, czyli kroimy na ćwiartki, albo wersja taka maksymalna, że obieramy tę brukselkę, wrzucamy na masło albo oliwę, taki tłuszcz, jakiego używamy zgodnie z moją filozofią kuchni Zero Waste, i podpiekamy, tak żeby nam się zarumieniła trochę ta brukselka, ale jednocześnie nabrała koloru. Będziemy zaskoczeni, co się dzieje z brukselką. Ona będzie intensywnie zielona, jak wiosna. W tym momencie możemy dodać odrobinę soku z cytryny albo soku z pomarańczy. Możemy też dodać, jeśli chcemy, żeby te smaki tak się trochę równoważyły, możemy dodać szczyptę cukru brązowego albo łyżeczkę miodu. I na koniec do tego wszystkiego, oczywiście sól, pieprz, i na koniec do tego wszystkiego chili i świeże owoce. Dobrze, żeby to były kwaśne owoce, czyli maliny albo pestki granatów. Na patelnię cały czas? To wszystko na patelni. Ten sam zestaw możemy zrobić w piekarniku, przemieszać po 10 minutach, też będziemy mieli gotowe danie. To mieszamy z gorącą kaszą. Nie ma osoby, myślę, której to się nie spodoba i której ta brukselka nie jest w stanie zaskoczyć. Jak robiłam to ostatnio na warsztatach, to zapytałam przed warsztatami 15-osobową grupę, miałam, kto lubi brukselkę. Wszystkie odpowiedzi były na nie. Jak zapytałam po warsztatach, kto lubi brukselkę, wszystkie odpowiedzi były na tak. No nas tutaj w studiu do brukselki nie trzeba przekonywać. Ania przyznała się, że uwielbia ją pod każdą postacią i ja również. Ale jeżeli państwo potrzebują jakiegoś wsparcia przy rozsmakowaniu się w brukselce, to proszę zajrzeć do archiwum cyklu Anusz Widelec. Tam jest przepis na taką pyszną, bardzo prostą, zapiekaną brukselkę. Ona jest zamarynowana w takiej marynacie z dodatkiem miodu, sosu sojowego. To do tej marynaty tak naprawdę mogą państwo dodać wszystko. Potem ją, tak jak powiedziałam, kroimy na połówki albo na ćwiartki, jeżeli jest duża, do żaroodpornego naczynia. I mniej więcej 20 minut, tak w 180 stopniach, ale proszę do tej brukselki zaglądać i zaglądać na stronę Anusz Widelec, na naszej trójkowej. A czy tobie nie pęka trochę serce, jak kroisz brukselkę na pół? Że ona taka ładna, okrąglutka, ale wiesz, że można ją też jeszcze zrobić coś gorszego, z nią poobierać z tych listków. Mówiła o tym Sylwia Majcher. Strasznie brzmi, jak można. No można, no można. Kuchnia bywa okrutna, niestety. Bywa okrutna, nie tylko dla naszych palców, ale i dla brukselki. Katarzyna Pruchnicka, bardzo dziękuję. Dziękuję. Blessed be the

everything is doomed, and nothing will be spared. But I love you. Don't give in to despair, 'cause I love. Zwiększyłem liczbę tych wschodnioeuropejskich Żydów, którzy byli we Wrocławiu. W rzeczywistości ich może było około 3000, a u mnie to jest już 10 000 albo i więcej. Oczywiście oni, uciekając przed pogromami, które to pogromy przede wszystkim urządzali kozacy, uciekając przed tymi pogromami z terenu właśnie dawnej II Rzeczpospolitej i nawet powiedzmy tej I Rzeczpospolitej, bo to również z terenów Rosji, przybywali do Wrocławia. Ci różnili się bardzo mocno od swoich ziomków ubiorem, językiem. Wprawdzie rozumienie było możliwe, bo ci Żydzi wschodnioeuropejscy mówili w języku jidysz, który jest, jak wiadomo, dialektem niemieckim. W każdym razie porozumienie było możliwe, ale jednak kulturowa przepaść ogromna. Zasymilowani, bogaci, zamożni, mieszczanie pochodzenia żydowskiego, wrocławianie uważający się za Niemców, wielu z nich było odznaczonych krzyżami żelaznymi za odwagę podczas I wojny światowej, niechętnie patrzą na swoich braci, dochodzi do rozmaitych napięć. W tym samym też czasie pojawia się we Wrocławiu tajemnicza sekta tak zwanego tańczącego Mesjasza. Istniała taka, tylko inny miał nazwisko, jej przywódca i gdzie indziej trochę działał. I to wszystko splata się w jeden węzeł fabularny, który rozwiązuje mój detektyw, mój ulubiony bohater Eberhard Mock. Trójka i wydawnictwo Znak przedstawiają. Marek Krajewski, Mock, Golem. Czyta Olaf Lubaszenko. Muzyka Łukasz Borowiecki. Odcinek 9. Przygasły światła. Koncert miał się w końcu rozpocząć. Pianistka jednak wciąż nie wchodziła na scenę. Ludzie zaczynali szeptać, tupać i przesuwać krzesła. Mock był bardzo zadowolony i postanowił wzmocnić swój dobry nastrój. Rozejrzał się nerwowo i uchwycił wzrok kelnera. Przywołał go i wydał mu dyspozycję. Na scenę wszedł konferansjer. Przed Mockiem na małej tacy pojawiły się dwa kieliszki wódki. Zapadła cisza. Szanowni Państwo, rozległ się donośny głos konferansjera. Mała zmiana w planie naszego koncertu. Mok, wykorzystując to, że wszyscy są patrzeni w mężczyznę na scenie, wypił pierwszy kieliszek i chuchnął. Zamiast trzeciego koncertu fortepianowego Beethovena usłyszymy teraz dzieło Arnolda Schönberga Verklärte Nacht, które miało być dzisiaj prezentowane jako drugie. A później w tej wspaniałej sali rozlegną się monumentalne dźwięki. Ludzie słuchali w skupieniu. Mok wypił drugi kieliszek. Monumentalne dźwięki tako rzecze Zaratustra, Richarda Strausa. Odpowiedziały mu głośne protesty, a z lóż dobiegły nawet gwizdy. Wielu ludzi zapłaciło za występ Klary Überweg, a wielu melomanów, w tym i Eberhard Mock, wiedziało, że monumentalne dźwięki Richarda Straussa to był żelazny numer muzyków z filharmonii w sytuacjach awaryjnych. W tym zamieszaniu nikt oprócz Mocka nie zauważył małego Obdartusa, który podbiegł do pierwszego rzędu i wręczył inżynierowi von Blaudeckemu jakiś list. Zanim Eberhard zdołał dopaść chłopca, ten zniknął gdzieś pod sceną. Von Blaudecke rozerwał kopertę i długo czytał. Jego przyszły teść zaglądał mu przez ramię. Nagle inżynier zachwiał się i otarł pot z czoła. Z jego ręki wypadła kartka, ześlizgnęła się po siedzeniu krzesła i sfrunęła Mockowi wprost pod nogi. Eberhard podniósł ją i przeczytał. Odchodzę, aby odnaleźć samą siebie. Mam dość mieszczańskiej opresji. Odeszłam, aby grać i tańczyć do dźwięków apokalipsy. Klara. Nagle poczuł jakąś ciężką rękę na swym ramieniu. Spojrzał w górę. Nie tylko on czytał. Gawelka przekrzywiał głowę, przebiegał oczami treść listu i potrząsał ze zdumienia resztkami włosów. Gdzieście ich widzieli, Mock? Kogo? Nie zrozumiał. Tańczących mesjaszy, do cholery! Krzyk gawelki zniknął w ogólnym hałasie. Tu niedaleko, u Libicha. No to na co czekasz? Syknął prezydent. Pędź tam! Wyrwij mesjaszom bratanicę ministra i przyprowadź ją tutaj. On ci nigdy tego nie zapomni. Nadwachmistrz uniósł głowę z nadkartki. Czuł dwa wbite w siebie spojrzenia. Ojca buntowniczki i jej narzeczonego. Ja nie wiem, jak ona wygląda, spojrzał na inżyniera. Na pewno ma na sobie długą suknię i futro. Ale co jeszcze ma charakterystycznego? Tak, rzeczywiście, mój dobry człowieku, odpowiedział inżynier, a potem dodał tonem przechwałki. Gwarantuję panu, że nawet gdyby miała na sobie włosiennicę, to otworzyłby pan usta z podziwu na jej widok. Na pewno jej pan nie przeoczy, mój dobry człowieku. A jednak przeoczył. Nie znalazł Klary Überweg. Nie było łatwo wypatrzyć ją wśród wielkiego tłumu, jaki się zgromadził pod domem rozrywkowym Libicha i wśród zamieszania, jakie tam panowało, o ile w ogóle tam była. Mock był świadkiem bezładnej bijatyki. Stał zatem w pewnej odległości od zapaśników i starał się zrozumieć, co tu się właściwie stało i kto z kim walczy. Po chwili się zorientował, że młodzi sekciarze zostali zaatakowani przez silnorękich Libicha i przez pospólstwo. Wrzaski spartakusowcy, bolszewicy wskazywałyby na polityczne powody napaści. Stojący obok niego niewysoki jegomość w ciemnych okularach, najwyraźniej pijany i bardzo rozmowny, podał mu inny argument. Zobacz pan, wspiął się na palce i wychrypiał Mockowi prosto w ucho. Widzisz pan, tam w środku tej ciżby, widzisz? Tam o forsę walczą. A poszedł mi stąd, Mock odepchnął pijaka. Ten odsunął się, ale wciąż niezrażony wołał. Widzisz, tam w środku forsę mają. Zamiast z nim rozmawiać, wolał dokładnie się przyjrzeć sytuacji, by zrozumieć, co ów miał na myśli, mówiąc forsa w środku. Po chwili już wiedział. Ludzie przystępujący do sekty świętego Inflacego zostawiali swe pieniądze, najczęściej ukradzione pracodawcom albo rodzicom. Mock, by spełnić swe zadanie, musiał jednak kogoś zapytać, czy nie widziano tu młodej, eleganckiej i zapewne pięknej kobiety w długiej sukni.